شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام سلام به روی ماهتون. بچه های گلم، حال احوالتون خوبه؟ الهی شکر. ببینم امشب تولد مثل این که بعضی از شما گلگلی هست. آقای کلاقه برام خبر آورده، من جمله یه دختر گلگلی یه ساله به نام ملکه علیزاده. آره عزیزای دلبندم، یک سالگیشو تبریک میگیم به مامان فاطمه، به بابا مهدی، به همه بزرگترا. انشالله که زود زود بزرگ بشه، درس بخونه، بره دانشگاه، خانم معلم خوشگل بشه برای خودش یا هرچی دوست داره. منم به عنوان عمه مریم دوستش دارم، روی ماهشو میبوسم. ملک جان، حالا اگر اجازه بدین بریم سراغ قصه‌مون. اسمش هست قرقری پرحرف. کنار یه برکه قشنگ خونه خاله قورباغه بود. خاله قورباغه یه دختری کوچولو داشت که اسمش قورقوری بود. قورقوری خیلی حرف میزد بچه، یه دقیقه هم ساکت نمیشد. از صبح تا شب هی قورقور میکرد، با حرفاش هم همه رو خسته میکرد. روزی از روزها از راه دور دوست خاله قورباغه اومد خونهشون مهمونی. قورقوری که خیلی پر حرف و پرقور بود پیش مهمون اومد و سلام کرد. مهمون خاله قورباغه پیش خودش گفت چه قورباغه مؤدبی، چقدر قشنگ سلام کرد. اون از قورقوری خیلی خوشش اومد، گفت به به، بیا ببینم عزیزم تو چند سالته. قورقوری با خوشحالی جواب همه سوالهای مهمون رو داد. مهمونه خاله قورباغه گفت آفرین، صد آفرین عزیزکم، قورقورکم. قورقوری گفت من شعرم بلدم، میخونم. میخوای یه شعر براتون بخونم؟ مهمون گفت خیلی خوب، بخون ببینم چجوری میخونیم. بچه های عزیزم، قورقوری که یه دونه شعر نخوند، اون چند تا شعر رو پشت سر هم خوند. مهمون خاله قورباغه حسابی خسته شده بود. آره بچه ها، مونده بود که اصلا چی کار بکنه. حتی نتونست از خوراکی های خوشمزدهی که خاله قورباغه آورده بود بخوره. مهمون که خیلی دیگه گفتم خسته شده بود و هیم خمیازه می کشید و روشم نمی شد که چیزی بگه، همینجور نگاه می کرد. مامانه قورقوری هم هی می گفت عزیزم اینقدر شعر نخون، اینقدر حرف نزن، اما اصلا گوش نمی کرد. خاله قورباغه که دیگه از پرحرفی بچهش یعنی قورقوری خسته شده بود، پا شد رفت برای قورقوری دفتر نقاشیشو آورد تا نقاشی بکشه، دیگه حرف نزنه. قورقوری با خوشحالی شروع کرد به نقاشی کشیدن. خاله قورباغه و مهمونش هم یه نفسی به راحتی کشیدن و شروع کردن به حرف زدن. اما هنوز چند دقیقه ای از صحبت کردنشون نگذشته بود که قورقوری پر حرف قصه ما پرید وسط حرفاشونو گفت 10 تا شعر دیگم بلدم به قورم. مهمون که یه کمی دست پاچه شده بود گفت خب باشه، فقط زودتر بقور. قورقوری 10 تا شعرشو هم بچه ها قورقور کرد. مهمون خیلی خسته شده بود، اصلا کلافه شده بود، اما قرقری دیگه حواسش به این چیزا نبود، همینجور قرقر میکرد. آره بچه های گلم، شما هم خسته شدین از قرقر کردن قرقریمون؟ معلومه دیگه. مهمون که دید قرقری نمیخواد ساکت بشه، زودی از جاش بلند شد و بدون خداحافظی فوری از خونه خاله قورباغه پرید و رفت. اما قورقوری هنوز داشت قورقور میکرد و خاله قورباغه هم از دستش عصبانی بود که چرا این بچه من یه لحظه ساکت نمیشه. عزیزای دلبندم، خیلی خوبه خوب صحبت بکنیم، خوب حرف بزنیم، سوالات بزرگترا رو قشنگ جواب بدیم، اما کار درستی نیست پر حرفی کنیم، به خصوص وقتی بزرگترا صحبت میکنن هی ما بپریم وسط حرفشون. درسته؟ خوش به حال شما که بهتر از من همه این چیزها رو میدونید. در زن آقا کلاقه برامون خبر آورده که قرقری ما دست از قرقر کردن برداشته، حرف میزنه، شعر میخونه، اما به اندازه. پس هزاران آفرین به قرقری، باریکلا. خب با این خوشحالی اجازه بدید من از حضورتون خداحافظی بکنم و براتون بهترین ها رو آرزو کنم. خدا نگهدار.